वंदे परमानंदमाधवम् श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरम् श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनाग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरविंददलायकाक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसुवनम् नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहासयं कनकरुषिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्मलभृङ्गसञ्जनौ श्रीहरिः। कर्म सत हो, भाव ऊंचा हो और मन में श्रद्धा हो तो वो कर्म बहुत अधिक लाभदायक होता है और वो कर्म भगवान की परम आराधना बन जाता है। जैसे भाव तो हो केवल भगवान की पूजा का, उस कर्म से किसी और वस्तु की और प्रकार की चाह न हो, केवल भगवान की प्रीति ही उस कर्म का लक्ष्य हो, ये तो भाव। और कर्म स्वरूपतः अच्छा हो, जिससे दूसरे किसी प्राणी का कोई अनिष्ट न होता हो, जगत में अनाचार का आदर्श न उपस्थित होता हो, कर्म का स्वरूप पवित्र हो, सात्विक हो। और तीसरी बात, कर्म के संपादन में और भगवत प्रीति इस कर्म से प्राप्त होगी, इसमें श्रद्धा हो। तो स्वरूपतः कर्म शुद्ध हो, पवित्र हो, कर्म में कर्ता की श्रद्धा हो और उसमें भाव केवल भगवत प्रीति हो, तो ऐसा होने पर वो कर्म भगवान की आराधना बन जाता है। हम थोड़ी देर के लिए भगवान की पूजा करते हैं अलग बैठकर, और ये बहुत आवश्यक है। 24 घंटे में घंटे भर भी यदि अलग भगवान को दे दिया जाए तो 23 घंटे के लिए भगवान मिल जाते हैं। इसी प्रकार सप्ताह में एक दिन, महीने में 4 दिन, वर्ष में 4 महीने, इस तरह से यदि कुछ कुछ समय भगवान के लिए अलग दे दिया जाए, इससे बहुत लाभ होता है। यही एकांत सेवन, तीर्थ सेवन का कारण है, इसीलिए लोग करते थे। साधना जब तक अभ्यास नहीं होता तब तक पहले पहले अलग एकांत में करनी पड़ती है, तो इससे बल मिलता है। लेकिन उतनी देर के सिवा दिन भर भगवान की पूजा होती रहे ये और भी उत्तम चीज है। तो एकांत का भजन तो हो ही, परंतु भाव शुद्ध होने से दिन भर भजन होता है। वह कर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा उन भगवान की पूजा करो। कर्म में अशुद्धि आती है आसक्ति से, कामना से और अहंकार से, क्योंकि ये ममता उत्पन्न करते हैं और कर्म को बिगाड़ देते हैं। जहां कर्म आसक्ति कामना वासना अहंकार से मुक्त हो वहां वो कर्म पवित्र होता है। तो ऊंचे भाव का यही अर्थ है कि हम जो कुछ भी दिन भर काम करें वो सारा काम किसी कामना वासना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवत प्रीति के लिए करें। मन प्रत्येक कर्म में हमारी दृष्टि रहे भगवान के मुंह की ओर कि वो राजी होते हैं या नहीं। मन भगवान के चित्त को हम देखते रहें कि उनको प्रसन्नता है कि नहीं हमारे कर्म से, उनको अनुकूलता है यह कि नहीं। पूजा का अर्थ ही है अनुकूल आचरण, विपरीत आचरण का नाम पूजा नहीं है। इससे भी उदाहरण दिया करते हैं बड़ा सुंदर कि एक स्त्री थी और उसने अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर उसका आचार व्यवहार देखा तो क्या देखा उसने कि एक दिन वो पड़ोसिन धान कूट रही थी, किवाड़ बंद से बाहर से उसके पति आए तो पति ने आकर आवाज दी तो कूट रही थी मूसल से, तो यूं ही छोड़कर दौड़ी दरवाजे की तरफ खोलने, तो मुझसे उठा हुआ ऊपर था जो का क्यों रह गया। ये पड़ोसी देख रही थी तो बड़ा इसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। फिर जब घर में पति आया तो बड़ा आपस में स्नेह, बड़ा सौहार्द, बड़ा सुख। तो ये देख करके उस समय तो बोली नहीं लौट आई, दोपहर को अकेले में इसके पास गई, जाकर पूछा कि बहन ये क्या बात है, मूसल खड़ा रह गया जो का त्यों अधर आकाश में, तुम लोगों ने बड़ा प्रेम स्नेह आपस में, क्या कोई मंत्र वंत्र है, कोई जादू वादू तुम जानती हो, क्या बात है। तो उसने कहा कि न मंत्र है न जादू है न टोना है, ये तो पति की सेवा में कुछ करना चाहा करती हूँ, होती तो नहीं पूरी मुझसे, इसी का प्रभाव है। तो बोले तुम कैसे पति की सेवा करती हो। तो उसने अपने पति की अनुकूलता से जो कुछ वो करती थी सो बताया कि भाई मेरे पति जो हैं कि प्रातः काल रात्रि के एक पहर रहते उठते हैं तो मैं उनसे पहले उठ जाती हूँ, उठकर मैं शौच स्नान करके तैयार रहती हूँ, जब पतिदेव उठते हैं तो उनका हाथ धुलाती हूँ, मुंह धुलाती हूँ, कुल्ला करवाती हूँ, फिर वो शौच जाते हैं तो उनके लिए जल भर कर रख देती हूँ, वो नहा लेते हैं, जब आते हैं हाथ धुलाती हूँ, फिर जब वो नहा लेते हैं तो संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और इसके बाद फिर वो कुछ दूध वूध पीते हैं, तब फिर वो बाहर जाते हैं बाजार में काम करने, और जब लौटते हैं इसके पीछे से मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। तो उस दिन तुम आई थी तो मैं कूट रही थी, तो बाजार से आए थे, मैंने तो मुसल से कहा नहीं कि तुम रहो, पर वो रह गया। ये बात थी। तो उसने कहा तब तो बड़ा अच्छा, मैं भी सेवा करूंगी, सेवा का ये फल है, तो अच्छी बात है। तो वो घर लौट जाएगी। लौट करके उसने सेवा करने की ठानी। अब उसके मन में ये तो जची नहीं कि सेवा अनुकूलता में होती है, उसने तो केवल सेवा की वो क्रिया जो उसने बताई उस पर ध्यान रखा। अब उसके पति को दमे की बीमारी थी, खांसी आती थी, सर्दी लगी रहती थी, तो वो ठीक तड़के ही एक पहर रात ही तब उठी, उठ करके नहा धोकर और पति से कहा उठो। उसने कहा कि मुझको रात भर नींद आई नहीं, अब कुछ तड़के नींद आ रही है, मुझे सोने दो। चलना सोना ही, मैं मुझे सेवा करनी है, उठो जल्दी। तो बेचारे को बड़ी तकलीफ हुई, पर उठा, बुलाहट मुंह धो। उसने कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है ठंडे पानी से, बोले नहीं धोना पड़ेगा, सेवा जो करनी है मुझे। हाथ मुंह धुलाया ठंडे पानी से, बेचारा कांपता रहा, बोले सोच जाओ। उसने कहा कि मेरा अभ्यास नहीं, मुझे तो दिन रुकने के बाद सोच लगा करता। बोले नहीं अभी जाना पड़ेगा और अभी नहाना पड़ेगा, मैं अभी तैयार रखती हूँ पानी भर के, हाथ धुलाऊंगी, मिट्टी तैयार रखती हूँ। गया बेचारा, बड़ी मुश्किल, सोचो तो काहे का होता, बड़ी तकलीफ हुई, खांसी आने लगी, सांस बढ़ गया, आया। अब हाथ बेचारे धोने में बड़ी तकलीफ हुई, बोले अब नहाओ ठंडे पानी से। उसने कहा कि देखो मुझे दम फूल रहा है, खांसी आ रही है, तो न मालूम क्या हो जाएगा। बोले नहीं नहाना पड़ेगा, सेवा जो करनी है मुझे। बेचारा नहाया किसी प्रकार से, कांपता वांपता, बोले समझा करो, जल रख दिया है मैंने, समझा करो, अग्निहोत्र करो। इसने कभी अग्निहोत्र जीवन भर किया नहीं था, समझा जानता नहीं था, तो बेचारा बड़ी मुश्किल में पड़ा। किसी प्रकार पानी वानी उछाला, ऐसे आग में डाल डूल कर कुछ, बोले थोड़ा सा दूध पिए। उसने कहा मुझे बड़ी खांसी आ रही, बोले दूध पीना पड़ेगा, मेरी सेवा जो है उसका तो लक्ष्य मूसल पर है, ये सेवा सारी उसी के लिए हो रही है, सुख पहुंचाने के लिए नहीं है। तो बेचारे ने कुछ दूध डाल दिया, बोले अच्छा बाजार जाओ। उसने कहा कि मुझको मेरे में ताकत नहीं है, मैं जा नहीं सकता। बोले जाना पड़ेगा, और आठ भी लौट के आना। बेचारा गया, कहीं बैठ गया, आठ बजे घड़ी देखने लगा, अभी आठ बजे तब जाए घर, के पीछे से धान कूटने लगी। जब आठ बजे वो आया आकर के बाहर से, उसने केवार खटखटाए, जैसा उसने बता दिया था कि यूं बोलना, यूं यूं मुझको पुकारना, ऐसे बेचारे ने पुकारा। इसको तो था ही मन में कि अब मुसल रह जाएगा, मुसल को उठाया, जाने लगे, मुसल हाथ पर गिरा, हाथ की चोट लग गई। कुमार तो खुले बड़ा गुस्सा आया पड़ोसन पर कि वो तो बड़ी नालायक है, उसने मेरा हाथ तोड़ने के लिए सब झूठी बातें कही, तो और जादू वादू होगा, ये तो चीज है नहीं। तो गई पड़ोसन के यहाँ, गाली वाली बकने लगी, लड़ने लगी, कहा कि तू तू तो बड़ी नालायक है और मुझको ऐसी चीज बताया कि मेरा हाथ टूट गया। उसने कहा कि मैंने कब बताया था कि तू ऐसा करना, मैं तो उन्हें कहा था ना मैं ऐसा करती हूँ। अरे वो तो इसलिए बताया था कि मेरे पति को उसमें अनुकूलता है, सेवा अनुकूलता में होती है कि प्रतिकूलता में होती, उनके मन उनको तुमने दुख दिया कि सेवा की। उसने कहा कि तुमने जैसा कहा वैसा किया, मैंने तो उठाया भी, नहलाया भी, चाहे दुख पाते हूँ सेवा तो मैंने की। समझाया कि भाई यूं सेवा नहीं होती, सेवा का अर्थ ही होता है अनुकूल आचरण। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, ये जो भगवान ने कहा अपने कर्म के द्वारा मेरी पूजा करो, तो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा तो होती है, पर तभी होती है जब कर्म भगवान के अनुकूल हो और कर्म का उद्देश्य केवल पूजा हो, नहीं तो पूजा नहीं होती। ये समझने की बात है, हम भगवान की पूजा करते हैं या अपनी पूजा करते हैं, इसका पता लगाना कभी कभी कठिन हो जाता है। हम करते हैं अपनी पूजा, नाम होता है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा शुद्ध भगवान के लिए हो और वो कर्म भी भगवान के अनुकूल हो। भाई एक आदमी हमारे घर में अतिथि आया है, बड़ा अच्छा आदमी है, आदरणीय है, बड़ा प्रेमास्पद है, आदरास्पद है। अब वो कभी खिचड़ी खाता नहीं, उसके पेट में वायु रहती है और हमें खिचड़ी का शौक है, तो बोले खिचड़ी बनेगी आज, बड़ी अच्छी खिचड़ी बनेगी। अब खिचड़ी ऐसी अच्छी बनेगी, उसमें ऐसा स्वाद आएगा, ये सब अपने मन में सारी बात चल रही, खिचड़ी अपना बड़ा मन है। तो वो जब खाने बैठा तो खिचड़ी परोसी उसको, उसने कहा कि नहीं खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। बोले नहीं नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हम खाते हैं ना देखो, ऐसी बड़ी चीज़ें खूब घी डालेंगे और बड़ी अच्छी लगेगी खाने में। कहा मुझे वायु करती। बोले क्या वायु करती, खा के तो देखो बहुत अच्छी। अब वो खिचड़ी खानी अपने को है, बनाई अपने लिए है, उसके मन के प्रतिकूल है और उसे खिलाते हैं, इससे क्या उसकी तृप्ति होगी? ठीक इसी प्रकार से ये जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं, कर्म चाहे वो छोटे हों चाहे वो कर्म बड़े हों, कर्म के छोटे बड़े से कोई भी महत्ता और कमी नहीं है। कर्म होना चाहिए भगवान के अनुकूल। अनुकूल कर्म जहाँ होता है वहाँ भगवान की प्रीति उत्पन्न होती है, प्रतिकूल में नहीं होती। इसीलिए जिनको भक्ति प्राप्त करनी है भगवान की, उनके लिए जब साधन बताते हैं तो कहते हैं तद विरोधीषु उदासीनता च, जो जो बातें भगवान से विरोध करती हैं उन सबसे उदासीन रहो, मन उनकी तरफ ताको ही मत। अगर भगवान से विरोधी विषय में तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई तो पूजा कहाँ होगी, वो तो विरोध होगा। भाई जो आदमी प्याज लहसुन नहीं खाता उसके सामने प्याज ला के रख दे कोई, जो मांसाहारी नहीं उसके सामने मांस ला के रख दे, तो उसकी प्रीति उत्पन्न होगी या उसके मन में नाराजगी होगी? इसी प्रकार से जो जो चीज भगवान के अनुकूल है उन उन चीजों को भगवान के प्रति समर्पण करना, ये भगवान की पूजा होती है। अनुकूल आचरण, भगवान के अनुकूल आचरण करें। भगवान तो इतने दयालु हैं, उनका तो इतना प्रेम है भक्तों के प्रति कि वो आगे चल करके तो फिर अपनी रुचि छोड़ देंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी, वो तो प्रेमियों को अपना प्रेमास्पद बना लेंगे और उनकी रुचि के अनुसार अपना लीला क्षेत्र बना लेंगे, वैसी लीला करेंगे। परंतु हमारी रुचि का स्वरूप होना चाहिए हमारे मन में भगवान की रुचि, चाहे वो रुचि हमारी ही हो, पर हमारी रुचि का हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक ये बात होनी चाहिए कि हमारे प्रेमास्पद प्रभु इससे प्रसन्न होंगे, बस वो जिसमें प्रसन्न हो, जिसमें उनकी प्रीति का संपादन हो, जो उनको सुख दे सके, बस वही कर्म हमारा सत्कर्म, वही चेष्टा हमारी सच्चेष्टा, और वही पूजा भगवान की वास्तविक पूजा। तो पूजा भगवान के अनुकूल कर्म से होती है, ये है कर्म का शुद्ध भाव। इसके साथ साथ कर्म भी शुद्ध हो, कर्म भी ऐसा हो कि जो शास्त्रानुकूल हो, आदर्श हो, तो वो लोक संग्रह के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और कर्म में श्रद्धा हो, ये कर्म मेरा भगवान की प्रीति उत्पादन करेगा ही, ये श्रद्धा। मन अश्रद्धा से जो कर्म होते हैं वो प्रीति उत्पादन नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ आए हुए अतिथि को हम रोटी का टुकड़ा फेंक दें, भाई पेट भरने से मतलब है ना उसका, फिर रोटी से भरता है। उसमें आइए बैठिए, यहाँ बैठिए वहां बैठिए, ये करने की आवश्यकता है? भाई थोड़ी बैठे हैं, हमारे के काम नहीं है, रोटी भेज दिखा दिए, पेट भर गया। अब ये जो कर्म है इससे भी पेट तो भरता है, पर ये कर्म प्रीत उत्पादन नहीं करता। भगवान ने दुर्योधन से यही तो कहा था। दुर्योधन के यहाँ जब भगवान गए तो बड़ी भारी तैयारी हुई। महाभारत में आया है कि धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ी तैयारी की। फिर जब वो उसकी सूची गई दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने उसमें काट छांट बहुत कर दी, पर काट छांट करने पर भी वो इतना विशाल आयोजन था कि जिसकी तुलना नहीं। इतना विशाल आयोजन होने पर भी भगवान ने न तो उस आयोजन को स्वीकार किया, न भगवान ने दुर्योधन के बताए हुए महल में अपना डेरा डाला, और न दुर्योधन के यहाँ वो बड़ी तैयारी की चीजें खाए हो गए। साफ कह दिया कि भाई या तो भूख मरता खाता है और या प्रेम से खाता है, भूख मैं नहीं मरता और प्रेम आप में नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा। और बिना बुलावे बुजुर्ग के घर पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है? भोजन तो बड़ा तैयार था वहां पर, तो बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनी थी, बड़ी तैयारी थी, हजारों सेवक थे, पर उनमें दुर्योधन का भाव जो था वो केवल ऊपरी सभ्यता का था। उसमें अपने बड़ेपन को जाहिर करने की चीज थी, इतना बड़ा मेरा आयोजन, इतनी बड़ी मेरी तैयारी, मैं इतना बड़ा, मन अपने अहंकार का ज्ञापन था वहां पर, अपनी विभूति का प्रदर्शन था, श्री कृष्ण की सेवा करने का भाव नहीं था। चीज बहुत बनी थी तो श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। वो चीजें सब के सब श्री कृष्ण की प्रीति उत्पादन करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उनका बहिष्कार कर दिया, त्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तो प्रीति उत्पन्न करने वाली चीज हो वो चाहे छोटी हो, वो चाहे दूसरे के देखने में बड़ी नगण्य हो, भाई कोई बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी के यहाँ न जा करके और गरीब के यहाँ ठहर जाए जिससे बड़ा प्रेम हो, और कोई बड़ा आदमी उससे मिलने आवे सभ्यता के नाते उस गरीब के घर, और वहां उसे मामूली पत्तल में और साग रोटी खाते देखे जमीन पर बैठे, तो वो बड़ा आदमी कह सकता है कि ये क्या इनको खिला रहे हो, ये क्या इसके लायक हैं। और मन में ये भी कह सकता है कि ये भी कैसे आदमी जो यहाँ पर खा के हमारे यहाँ नहीं ठहरे कि वहां ये आनंद था, ये मौज शौक थी। पर उसमें जो प्रेम है, जो प्रीति है, जो आदर है, जो श्रद्धा है उस गरीब के हृदय में, और उस आदर प्रीति और श्रद्धा से सना हुआ जो वो पदार्थ है वो कितना मधुर है, उसमें कितना रस है, इसका पता इस बड़े आदमी को नहीं। ये देखता है ऊपर का आडंबर, और भगवान देखते हैं हृदय का प्रेम। हृदय के प्रेम से जो वस्तु हम भगवान को देते हैं उसको भगवान भली भांति स्वीकार करते हैं। और हृदय के प्रेम के बिना जो वस्तु दी जाती है वो चाहे बड़ी वस्तु हो, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान को किसी वस्तु का अभाव नहीं है। भगवान के पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। कमी जिसको हो वो तो अपनी कमी की पूर्ति के लिए चाहे जहां से जो चीज मिले ले ले, वो तो पूर्ण काम है, आप तो काम है भगवान। उनको किसी चीज की कभी किसी काल में कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए वो बड़ी चीज समझ के किसी को ले लें ऐसी बात नहीं। उनसे तो जो प्रेम करता है, जो प्रीति करता है, जो उनको सुखी करने के लिए ही अपने पदार्थ का उत्सर्ग करता है उनके लिए, उस पदार्थ पर उनकी प्रीति होती है, और उस पदार्थ के समर्पण करने वाले पर उनकी प्रीति होती है। तो भगवान भूखे हैं इस प्रीति के, इस भाव के, न कि पदार्थ के। तो छोटे बड़े पदार्थ से कोई भगवान की पूजा का संबंध नहीं है। भगवान की पूजा का संबंध है मन के भाव से। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में पूजा के प्रसंग में भगवान ने एक ऐसी बात कह दी। एक आदमी है और वो बहुत बढ़िया उपचारों से भगवान की मूर्ति सामने रखकर उनकी पूजा करता है, और साथ ही जो सारे प्राणियों में भगवान वर्तमान हैं इसको न समझकर उन प्राणियों का तिरस्कार करता है। तो भगवान कहते हैं कि उसकी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता, उसकी पूजा में ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? वस्तु तो वहां पर है ही, उपचार बहुत से हैं ही, पूजा करता ही है, पर उसने अपने भगवान को इतना छोटा बना लिया कि मूर्ति में भी कहीं वो देख पाता है कि नहीं पता नहीं। जगत में फैले हुए भगवान को तो वो देखता ही नहीं, तो भाव से वो भगवान का तिरस्कार करता है। तो अनुकूल भावना जो है ये भगवान की पूजा में विशेष वस्तु है, और अनुकूल भावना युक्त जो कर्म है वो स्वकर्म उसका। ये बात नहीं कि दूसरा कर्म करे वो, ये बात नहीं कि अपने पास जो वस्तु नहीं है कहीं से मांग करके लाए भगवान के लिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसके पास जो है, जिसकी जैसी शक्ति है, जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसी रुचि है, उसी के अनुसार वो श्रद्धा पूर्वक, प्रीत पूर्वक भगवान को पूजे अपने कर्म के द्वारा, उसे भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। ये जो ठाठ बाठ चाहते हैं ना, ये तो विषयी लोग चाह करते हैं। भाई राजा कहीं बाहर भी जाए, गरीब के यहां भी, तो बेचारा 100 चीज मांग करके लावे, इकट्ठी करे, उसके लिए भी राजा आए हैं तो प्रसन्न होंगे चीजों से। मने अनुकूल वस्तुओं के द्वारा, आडंबर के द्वारा जो जो किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा है, उसमें उन वस्तुओं का महत्व अधिक है। वो मानता कि इन वस्तुओं के बिना मेरे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, और जो प्रभु वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं वो प्रभु भगवान नहीं होते, वो प्रभु भगवान नहीं होते। वो तो जहां वस्तुएं, वो तो वस्तुओं के लोभी हैं, वस्तुओं के दास हैं, वो भगवान नहीं। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान प्रसन्न होते हैं भाव से, भगवान ग्रहण करते हैं भाव को। इसीलिए सबरी के बेरों की और सबरी की झोंपड़ी की और सबरी के उस गोबर से लिपे आंगन की इतनी महत्ता है कि भगवान ऋषियों के आश्रमों को छोड़ करके और भिलनी सबरी के झोंपड़े पर पूछते हुए पहुंचे और उसके दिए हुए फलों को उन्होंने बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ स्वीकार किया। तो उसमें बस ये प्रेम था। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूजो, इसमें तीन बातें आती हैं। कर्म स्वरूपतः शुभ हो, कर्म में केवल भगवत प्रीति की कामना हो, भावना हो, और भगवत प्रीति में ही श्रद्धा हो, तो उस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होती है। वो कर्म चाहे निर्दोष कर्म होना चाहिए, सदोष कर्म वही होता है कि जिसमें कोई विषय वासना होती है, नहीं तो वो सदोष कर्म नहीं है, निर्दोष कर्म ही है। तो निर्दोष कर्म हो, उसमें सोना, खाना, बैठना, उठना, कमाना, ये सब आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि दिन भर भगवान की पूजा चलती है। पूजा के दो प्रकार हैं, एक खास समय पर खास सामग्रियों से होने वाली पूजा, और एक रात दिन हर समय हर जगह है, जो कुछ सामग्री उसके पास उस समय है उससे होने वाली पूजा। ये सार्वभौम पूजा है, और इस पूजा के लिए न फूलों की जरूरत है, न माला की आवश्यकता है, न नैवेद्य की जरूरत है, न किसी बाहरी और वस्तु की, न आसन की, न आरती की, कुछ नहीं। इसमें जरूरत है केवल मन के भाव की। हम सो रहे हैं और भगवान समझ रहे हैं कि पूजा कर रहा हूं। अगर भगवान की प्रीति के लिए कोई सोता है शास्त्रानुकूल, तो सोना भगवान की पूजा। भोजन करता है, भोजन करना भगवान की पूजा। किसी से बातचीत करता है, बातचीत करना भगवान की पूजा, क्योंकि उसका तो प्रत्येक कर्म ही भगवान के लिए होता है ना। मत कर्म कृत, हमारे कर्म में और भक्त के कर्म में यही अंतर है। भक्त का कर्म होता है भगवान का कर्म, हमारा कर्म होता है आसक्ति और कामना का कर्म। हमारे कर्म में मालिक हैं, प्रेरक हैं आसक्ति और कामना, और भक्त के कर्म में प्रेरक और मालिक हैं भगवान की प्रीति। यही अंतर है। कर्म का स्वरूप चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, लौकिक भी पारमार्थिक बन जाता है और पारमार्थिक दिखने वाला कर्म भी लौकिक हो जाता है। एक महात्मा की बात आई कि वो जब कोई दूसरे आते थे तो जरा पूजा पाठ विशेष ढंग से करते थे, वो देर तक बैठते थे। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी पूजा ग्रहण नहीं करते, उससे नाराज हैं। बोले क्यों? कहा तुम लोग दिखावे के लिए करते हो, हड्डे थोड़ी करते हो। तो जिस पूजा में जरा भी दिखाने का भाव आ गया, अब चाहे वो अपने मन का समाधान यूं कर ले कि मैं लोग संग्रह करता हूं, लोगों को अच्छा आदर्श दिखाने के लिए करता हूं, तो ये तो ठीक है, लोक संग्रह तो उत्तम है, पर स्वयं उसमें निष्ठा है कि नहीं, अकेले में करते हो कि नहीं। जब भगवान के लिए करना है तो लोक की कोई भी उसमें परवाह नहीं है, और लोक के लिए करना है तो वो फिर भगवान के लिए करना इस प्रकार का दिखाने पर भी, उसका पारमार्थिक रूप होने पर भी वो लौकिक हो जाता है, लौकिक हो जाता है। माला फेरना भी लौकिक हो जाता है और झाड़ू देना भी परमार्थिक हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि माला न फेरे, माला तो भाव भाव अभाव कुभाव किसी प्रकार से भगवान का नाम जपे उसके विरोध में ये अर्थ नहीं है। अभिप्राय तो कहने का यह है कि भाव को शुद्ध करे, भगवान की पूजा का भगवान की प्रीति का भाव होने से छोटा कर्म भी महान पुण्य बन जाता है, और लौकिक भाव होने से बहुत बड़ा कर्म भी बहुत छोटे उद्देश्य की पूर्ति करने वाला बन जाता है। भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, लाखों नाम जप किए, करोड़ों नाम जप किए और बोले महाराज हमारा ब्याह अच्छा हो जाए, बस उस सारा नाम जब ब्याह के खाते में खट गया तो ये उसका एक प्रकार तिरस्कार हुआ ना। तो जो वस्तु जैसी है, इसीलिए हमारे शास्त्रकारों में एक बार ऐसा प्रश्न आया भगवान नाम कौमुदी में है कि भाई जब नाम से, भगवान नाम से जब नामाभास से ही सारे पाप कट जाते हैं और ये सब जानी समझी हुई बात है, तो ऋषियों ने, स्मृतिकारों ने स्मृतियों में दूसरे दूसरे प्राश्चित क्यों बताए? अमुक पाप के नाश के लिए अमुक प्राश्चित करो, बता देते कि नाम ले लो और पाप कट जाएंगे, कि नाम का विधान क्यों नहीं किया? तो उसकी मीमांसा करते हैं कि नाम ऐसी छोटी चीज नहीं है कि जिसको पाप काटने में लगाया जाए। मामूली से कर्म के द्वारा जिसका नाश हो सकता है, उस वस्तु के नाश में नाम को लगाया जाए। एक सिपाही कहीं आकर के और चोरों को हटा दे, वहां राजा आकर के चोरों के लिए पहरा दे, ये कैसी बात? तो दृष्टांत दिया वहां पर कि भाई एक कोई बड़े रईस थे, उन्होंने सिंह को पाल रखा था, तो सिंह हमेशा उनके साथ रहता। तो एक दिन कोई जुलूस निकल रहा था, उसमें वो रईस शामिल थे और उनके साथ वो सिंह भी था। तो जंगल था नहीं, शहर था तो लगे कुत्ते भौंकने। कुत्ते जब भौंकने लगे तो किसी ने उनसे कहा कि सिंह आपके साथ है, कुत्ते इतने भौंक रहे हैं आप सिंह को छोड़िए ना इनके ऊपर, अभी सब कुत्ते भाग जाएंगे। तो इस रईस ने कहा कि क्या हम सिंह का अपमान करें? इन कुत्तों के लिए सिंह को छोड़ें, तो लाठी दिखाई कि भागे। अभी कोई बड़ा भारी प्रबल मस्त हाथी आवे गजराज और उस पर हमारा सिंह दहाड़ करे, तब तो एक सिंह की शोभा है। और सिंह क्या कुत्तों को हटाने के लिए है? इसी प्रकार से क्या भगवान नाम पापनाश के लिए है? पापनाश मामूली वस्तु है, मामूली चीज जो प्रायश्चितों से कर्म कट जाते हैं, उसमें भगवान नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मतलब कहने का क्या है कि भगवान नाम का प्रयोग किया, भजन किया भारी, और उसको लगा दिया छोटे से काम में, लगा दिया उसको संसार की मामूली सी सिद्धि में, तो वो परम पारमार्थिक होने पर भी लौकिक हो गया। और छोटा सा लौकिक काम भी अगर हमारे मन में यह है कि ये भगवान की पूजा के लिए हो रहा है, ये भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि जैसे ये छोटा सा काम भी हमारे लिए करता है, बड़े काम की तो बात नहीं है, पर ये तो बिना हमारे दूसरा काम करते ही नहीं, इसने तो अपना काम छोड़ ही दिया, सारे ही काम हमारे बना लिया। तो प्रत्येक कर्म उसका भगवान स्वीकार करते हैं, जो अपने लिए करता है उसका प्रत्येक कर्म स्वीकार नहीं होता, पर जो भगवान के लिए ही करता है उसका प्रत्येक कर्म स्वीकार। जैसे किसी दुकान के किसी फर्म के मैनेजर को जब तक अधिकार प्राप्त है और जब तक वो केवल मालिक का काम करता है, तो कोई ऐसा काम कर ले जिसमें घाटा दुकान में हो जाए, तो वो घाटा भी तो मालिक की सहता है ना, क्योंकि मालिक की दुकान का वो काम कर रहा है, अपना काम करता अलग तो मालिक उलाना भी देते, तो घाटा भी नहीं सहते और कहते अलग हो जाओ यहाँ से। पर जो केवल मालिक की दुकान का ही काम करता है, जो अपना काम करता ही नहीं, मत कर्म कृत, जो मालिक का काम करता है उससे कहीं घाटा हो जाए तो स्वीकार मालिक करते हैं। विभीषण के रथ से चोट लगकर ब्राह्मण मर गया, तो ब्राह्मणों ने विभीषण को पकड़ लिया, लगे मारने, ब्राह्मण नहीं मरा। खबर लगी राम को तो राम वहां पर आए, ब्राह्मणों ने राम की पूजा की, चक्रवर्ती महाराज तो कहा, महाराज कुशल पूछने पर कहा कि सब कुशल तो है, तो एक राक्षस आया था, उसने इस प्रकार से और धक्का दे करके हमारे पंडित जी को मार दिया, उसको हमने बहुत मारा, वो तो मरते ही नहीं, बड़ा दुष्ट है, आप उसे मार दीजिए। तो भगवान ने कहा, भाई देखो आप लोग एक काम करो। बोले क्या काम करें महाराज? बोले उसको जो कुछ करना चाहते वो आप हमको कर। अब तो सारे ब्राह्मण बेचारे डर गए, हमें बोले महाराज ये क्या कही आपने? बोले वो हमारा सेवक है, उसके अपराध के हम जिम्मेवार हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, तो उसकी भूल तो हमारी भूल है ना, तो इसलिए उस भूल का दंड हमको दी। बेचारे सब ब्राह्मण, ये पंचपुराण में कथा आती है, सब ब्राह्मण बेचारे डर गए और फिर कौन दंड देता, फिर कुछ प्राचित बताया वो कर दिया गया। तो मतलब कहने का ये है कि फिर उसके प्रत्येक कर्म की स्वीकृति भगवान को होती है, जो भगवान के लिए कर्म करता है उससे कहीं भूल भी हो जाती है। इसी मतलब भागवत में आया है 11वें स्कंद में कि जो दिन रात भगवान का भजन करता है उससे कभी अगर भूल हो जाती है तो उसे भगवान भर देते हैं उस भूल को। पंचपुराण में यहां तक आया है कि जो हमेशा भगवान का नाम ले, भजन करे, अंतकाल में अगर उसकी स्मृति न रहे तो भगवान ने कहा कि फिर उसकी स्मृति मैं कर लेता हूँ। वो स्मृति तो इसीलिए करता है ना कि मैं उसके मन में रहूं, तो उसकी स्मृति मैं कर लेता हूं। फिर कितना अच्छा काम है, हम कहीं भूल भी जाए तो भगवान नहीं भूले। तो ये तभी होता है कि जब हमारा कर्म तो भगवान के लिए होता है तो भगवान सब कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें ये काम करना है, कर्म तो किए बिना रहा नहीं जाता, करेंगे ही, खाने पीने का काम भी होगा, कमाने का काम भी होगा, बातचीत भी होगी, संसार में रहना है। तो संसार में रह करके भगवान से मिले रहे, माने मंदिर में रहकर भी आदमी रहता है संसार में, और घर में रहकर भी आदमी रहता है भगवान के मंदिर में। तो मंदिर में रहें भगवान के निरंतर, और भगवान को हमारे मंदिर में रखें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है वो कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं कभी उससे अलग नहीं होता। इसका मतलब क्या है? यही है कि बस हम अपने मन में भगवान को बसा लें और हम स्वयं भगवान में बस जाएं, तब तो जगत में रह करके भी जो कुछ हम करेंगे भगवान की सेवा होगी। और मंदिर में बैठे हुए भी अगर हम जगत में रहेंगे तो मंदिर की पूजा करते हुए भी, यद्यपि पूजा करना बड़ा अच्छा, उसका विरोध नहीं, परंतु वहां अगर कामना वासनाओं को हमने रखा, जगत में हमारा मन विचरण करता रहा तो हम जगत में ही रहेंगे, हमारा वो परमार्थ भी लौकिक कार्य बन जाएगा। तो विशुद्ध कार्य करें, भगवान की प्रीति के लिए काम करें, ये मन में समझ लें पूरा, यहाँ की कोई वस्तु न तो स्थाई है और न कोई वस्तु पूर्ण सुख देने वाली है, बल्कि दुखदायिनी है। तो यहाँ की वस्तुओं के स्थितियों के चक्कर में रहना ये कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। ये जो इतने अंश में अच्छा है परोपकार, कि भाई अपने व्यक्ति के सुख की इच्छा को छोड़ करके हम सबके सुख की इच्छा करते हैं, इतना इसमें अच्छा है, परंतु परोपकार में भी यदि लौकिक वस्तुओं को ही महत्व हो तो वो बड़ी ऊंची चीज नहीं है, क्योंकि वो वस्तुएं तो छूटने वाली हैं और अपूर्ण हैं और दुख रूप हैं। सबसे बड़ी सेवा तो है मनुष्य को भगवान में लगा देना, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा दान है किसी मनुष्य को उसकी वृत्ति को जगत से हटा करके भगवान में लगा देना, जिससे उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सके, बस वो सर्वोत्तम सेवा है। तो वो सेवा कब होगी? जब हम वैसे बनेंगे। हम वैसे नहीं बनेंगे। कल मैंने एक किताब में एक पढ़ी बात, गुजरात के बाद से एक टीचर थे, कहीं मास्टर थे, पढ़ाते थे बच्चों को। तो एक दिन मास्टर ने कहा कि भाई हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो बच्चों की माँ ने कहा, महाराज क्यों नहीं पढ़ाएंगे, इस सब बच्चे तो आपके पास रहते हैं, आपकी आज्ञा मानते हैं और आप तो पूरी छूट है, आप खूब पढ़ाइए। तो वो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि बच्चों में व्यसन तो छूटता नहीं, और व्यसन छूटना चाहिए, फिर हाँ जरूर छूटना चाहिए, छुड़वाइए आप व्यसनों को। तो कहा भाई हम तो छुड़वाने की बात कहते ही हैं, पर तुम लोग जो नहीं मानते। बोले हम लोग महाराज कहाँ कहते हैं कि आप मत छुड़वाइए। तो बोले हम कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीने चाहिए, और तुम्हारे स्वामी जो हैं इन बच्चों के पिता वो इनके सामने सिगरेट पीते हैं, तो हमारी बात बच्चे कैसे मानेंगे? बच्चे तो ये समझेंगे कि पिताजी पीते हैं ना तो चीज अच्छी होगी, इसलिए बोले हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेंगे। तो समझ में आ गई बात उसके, उसने अपने पति से कहा उस दिन से, तो बच्चों के सामने और घर में सिगरेट पीना उसने छोड़ दिया। तो ये इस तरह की चीज है, आचरण में जो चीज आती है ना वही ठीक होती है, नहीं तो उसका रूप बिगड़ जाता है। तो अपने बात की हो रही थी कर्म की, कर्म साधन बन सकता है यदि भगवान के लिए हो, शुद्ध भाव से हो, स्वरूपतः कर्म अच्छा हो और कर्म में श्रद्धा हो। और कर्म वही है कि जो कर्म कहने मात्र को न हो, जो करने के लिए हो, जो वास्तव में किया जाए। तो संसार की कोई वस्तु साथ जाएगी नहीं, कुछ रहेगा नहीं, इन वस्तुओं के ममत्व में फंसकर और इनमें आसक्त होकर जीवन को खोना ये बहुत बड़ा प्रमाद है। इस प्रमाद का कहीं भी पश्चाताप करने से निराकरण नहीं होगा, क्योंकि मानव देह की प्राप्ति बार बार नहीं होती, मुश्किल से होती है। और मानव देह जिस काम के लिए हमको मिला उससे उल्टा हम काम करें, काल तो मानता नहीं, तो क्षण क्षण में जा ही रहा है। तो इसी प्रकार समय का बीत जब भगवत प्राप्ति न हो चाहे, कम से कम उसके मार्ग पर तो हम आ जाएं, और मार्ग पर आए तो अगले जन्म में हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन उससे अगर विपरीत मार्ग में रहे, अगर केवल भोगों आसक्ति में पढ़कर और भोग विषयों के अर्जन उपार्जन और भोग में ही लगे रहे, तब तो दुर्गति होगी। ये मानव जन्म की बहुत बड़ी असफलता है। किसी के पास धन नहीं है, जन नहीं है, इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, पर यदि भगवान का भजन है तो वो धनी है। तुलसी सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाएंगे जाके राम नाम धन होए। असली पूंजी भगवान नाम की, असली पूंजी इस पूंजी को इकट्ठा करे, इस पूंजी का संग्रह करे और इस पूंजी में ममत्व करे, यही मेरी चीज, इसकी महत्ता समझे। जब इसकी महत्ता समझ में आएगी तब फिर भगवान का स्मरण, भगवान का नाम होते हुए ही सारे हमारे कर्म भगवान की पूजा के लिए होंगे। फिर दिन भर पूजा हो, अधूरी पूजा नहीं, पूरी पूजा। पूरी पूजा का अर्थ क्या है? रात दिन 2400 घंटे भगवान की पूजा ही पूजा हो, भगवान की भक्तिमय पूजामय हमारा जीवन हो जाए। माने जीवन में एक क्षण भी जो भगवान की पूजा के बिना बीतता है, उस क्षण में यदि मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? वो क्षण हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए सावधानी की आवश्यकता भगवान ने बताई, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भाई स्मरण में तो सर्वकाल रहे, क्षण भर के लिए भी भगवान के स्मरण का वियोग न हो। जगत के और काम तो समय समय पर हो, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर लड़ाई करना, समय पर संध्या करना, ये सब तो समय समय के काम, पर स्मरण में कोई समय नहीं, सब समय स्मरण हो। सर्वेषु कालेषु, सर्व काल में भगवान का स्मरण, मने क्षण भर के लिए भी स्मरण का वियोग न हो। स्मरण का वियोग जो है ये बहुत बड़ा घाटा है। इस घाटे को जो सहन नहीं कर सकते वे सच्चे साधक हैं, ये सच्चे भक्त हैं। मने भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में जो अनन्यता है, इसकी बड़ी महिमा है। अनन्यता का अर्थ दो तरह का होता है, दूसरे का चिंतन न हो और समय का व्यवधान न पड़े। उदासीन रह गए ये भी नहीं, माने हमने कोई चिंतन नहीं किया ये नहीं, चिंतन बना रहे, निरंतर चिंतन बना रहे। तो निरंतर चिंतन बनने का फल ये स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है कि भगवान निरंतर उसके पास रहते हैं। जो मन में बंध जाता है ना, मन में चिंतन का अर्थ है भगवान को मन में बांध लेना। हाथ उड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाहोगे सबल बदोंगो तो है, हस्त मुच्छित यातो थी बलात् कृष्ण किमद्भुतम, हृदयाजिंद्रियासी पौरुषम गणयामि थे। तुम्हारी मर्दानगी तो तब समझू मैं जब तुम मेरे हृदय से निकल जाओ। हृदय में बंधते हैं भगवान चिंतन से, ध्यान से, छुड़ाए न छूटे, यही दशा, इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम योग है। इस प्रकार से भगवान हृदय में बंध जाए कि निकाले न निकले, समझाना पड़े कि भाई थोड़ी देर के लिए दूसरी बात कर लिया करो, ये जरूरी चीज है, बड़ी जरूरी चीज क्या करें। वो जाता जो नहीं, राधिका से पीछे लोगों ने समझाया कि भूल जाओ ना, चला गया वो मथुरा, छलिया है, कपटी है, उसके प्रेम का क्या विश्वास, क्यों उसे याद करके मर रही हो। तो राधा ने कहा कि भाई याद करना कहाँ चाहती हूँ, भुलाना चाहती हूँ, भूल जाऊं तो सब झंझट मिट जाए, पर भुलाया जा जो नहीं सकता, उसकी याद जो मन से निकलती नहीं, अब मैं क्या करूं। मैं थोड़ी मन से याद करती हूं कि उसका जाप किया करूं बैठ करके, कौन चाहता है उसका जाप, मैं नहीं चाहती, पर वो मन से निकलता जो नहीं, ये जो है ये चिंतन का असली स्वरूप है। इतना भगवान घर करके बैठ जाए मन में कि निकाले ना निकले, धक्का देने पर न जान, अभी तो वो आते हैं और हम किवाड़ बंद कर लेते हैं। चिंतन जो होता कभी कभी उनका, मानो वो आते हैं, हम जो भूल जाते हैं निकाल के वहां ढक लेते हैं, भाई अब क्या ना आना, तो तुम बहुत देर तक बैठे, हमारा काम हर्ज हो गया, आओगे ठीक नहीं। आते हैं भगवान, दिन में न मालूम कई बार आते हैं, हम धक्का देकर निकाल देते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं। और पीछे ये दशा होगी कि हमारे यूं धक्का देते देते वो आना बंद कर देंगे, बुलाने पर भी नहीं आएंगे। ये दशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये दशा हो कि वो आ करके अपना घर बनाने इतना जबरदस्त कि धक्का देने पर भी निकले नहीं, वो कहेंगे तुम किसको निकालते, हम तो रहेंगे, हमारा घर, तो घर कैसे बने, जा ही न चाहिए कब हम कछु, तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर सो रावर निज गेह। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है कर्म वही करो जिससे प्रेमास्पद प्रसन्न हो, और इसका कैसेट संख्या है 227।